niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu wszystko już mamy. Mamy to. Randki w komunikacji na Słowacji. No, to są tematy dzisiejszej audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Byłbym się spóźnił, szanowni słuchacze, bo redaktor Agnieszka Szydłowska i redaktor Nogaś tak zagadali, że na zegarek człowiek w ogóle nie patrzył, a tu czwarta minęła. Czas na najważniejsze informacje w serwisie. Anna Kowalik-Barankati. Zapraszam. Lex Romanowski, uchwalone przez Sejm, wprowadza nowe zasady dla aresztowanych posłów. Hamas jeszcze dziś przekaże Izraelowi nazwiska czterech zakładniczek. Jutro mają odzyskać wolność. Drugie ognisko wścieklizny na Lubelszczyźnie. Chory jest bezpański kot. Koalicja rządząca broni uchwalonych przepisów. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że stoją na głowie. Sejm uchwalił tak zwany Lex Romanowski. Projekt przewiduje, że parlamentarzysta, wobec którego zostało wydane postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, zostanie pozbawiony uposażenia bądź diety parlamentarnej. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Zawoalowany zamach stanu, niekonstytucyjne pozbawianie praw i obowiązków parlamentarzysty. Takie określenia padają z ust polityków PiSu, którzy byli ustawie przeciwni. Jeżeli sam wniosek o zastosowanie najdalej idącego środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego aresztu, ma być podstawą do tego, żeby pozbawiać pewnych uprawnień posła, no to wszystko stoi już na głowie. Mówi poseł Michał Wójcik. Uczciwi nie mają się czego bać. Jeżeli uczciwi jesteście, to niech Romanowski wraca jak najszybciej do kraju i niech podda się polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Apelował przed głosowaniem nad całością ustawy szef klubu KO Zbigniew Konwiński, a marszałek Sejmu Szymon Hołownia odpowiada posłom PiSu, że skoro parlamentarzysta będzie w areszcie, nie będzie mógł brać udziału w głosowaniu. Tam nie będziemy przecież wysyłali komisji skrutacyjnej, żeby liczyła głosy, bo regulamin Sejmu bardzo jasno mówi, gdzie się głosuje i że jest to sala plenarna. Ustawa trafi do prac w Senacie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Niepracujący migranci stracą prawo do oświadczenia 800+. Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, mówi o swojej propozycji, że to zdroworozsądkowe rozwiązanie. Po kilku latach trwania wojny na Ukrainie i pomocy udzielonej uchodźcom trzeba wysłać jasny sygnał, dodaje. W Polsce, jeżeli ktoś pracuje, jeżeli ktoś mieszka, no to wtedy ma oczywiście prawo do tych rozwiązań socjalnych, do 800+. Natomiast jeżeli nie, to nie. My nie możemy popełniać błędu, który wcześniej popełnili Niemcy czy Szwedzi. Dla mnie to jest dosyć naturalne, zdroworozsądkowe. O tym też mówią mi Polacy na ulicach. Nie widzę tutaj żadnej zmiany stanowiska. No po prostu sytuacja ewoluuje i ja też zgłaszam tego typu propozycji. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek uważa, że propozycja zmian w programie 800+ jest zgodna z konstytucją. Sam pomysł na to, aby doszło do powrotu do zasad ogólnych, w moim przekonaniu mieści się w sferze swobody ustawodawcy, bo to tak naprawdę ustawodawca i parlament decyduje o tym, jaki jest krąg i przesłanki korzystania ze świadczenia 800+. Pomysł Rafała Trzaskowskiego popiera premier. Donald Tusk zapowiedział, że rząd pilnie rozpatrzy propozycję, by wypłacać 800+ tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce. A w naszym kraju przebywa 1,5 miliona Ukraińców. W ubiegłym roku wypłacono im 3 miliardy złotych z programu 800+. Hamas zapowiada, że dziś przekaże Izraelowi nazwiska czterech zakładniczek, które jutro mają odzyskać wolność na podstawie porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Będzie to druga wymiana. Organizacja ma podać też informacje o pozostałych 26 izraelskich zakładnikach, którzy zostaną uwolnieni w najbliższych tygodniach. W zamian za uwolnienie zakładniczek Izrael wypuści na wolność 180 palestyńskich więźniów przetrzymywanych w aresztach. Więźniowie, którzy zostaną zwolnieni w drugiej wymianie, należą do kategorii osób skazanych za poważniejsze przestępstwa niż ci uwolnieni wcześniej. Wśród nich będą osoby odpowiedzialne za zabójstwa, odbywające wyroki dłuższe niż 15 lat. W Strefie Gazy przetrzymywanych jest wciąż 91 zakładników. Według władz Izraela 57 z nich wciąż żyje. Dotychczas w pierwszej wymianie po ogłoszeniu rozejmu między Izraelem a Hamasem uwolniono 3 izraelskie zakładniczki w zamian za 90 Palestyńczyków. Jan Olęcki, Polskie Radio. Bydgoska policja zatrzymała mężczyznę, który okradał seniorów metodą na elektryka. Jak działał, wyjaśnia Monika Chlebicz z bydgoskiej policji. Sprawca wyłączał prąd na klatkach schodowych, a następnie, podając się za fachowca, oferował pomoc w usunięciu rzekomej usterki. Gdy zyskiwał zaufanie lokatorów, wchodził i plądrował mieszkania, zabierając biżuterię, pieniądze oraz inne cenne przedmioty. 55-latek usłyszał 5 zarzutów, policjanci przeszukali jego mieszkanie. Znaleźli tam sporą ilość gotówki. Drugie w tym roku ognisko wścieklizny na Lubelszczyźnie. Chorobę stwierdzoną u bezpańskiego kota w miejscowości Rożdżałów w powiecie chełmskim. Zakażony kot był dokarmiany w jednym z gospodarstw. Przy karmieniu również innych zwierząt ten kot zaatakował inne zwierzęta. Właściciel próbował rozdzielić te zwierzęta i wtedy został pogryziony przez kota. To zwierzę finalnie zostało uduszone przez psy mieszkające na terenie tego gospodarstwa. No, zwłoki jego zostały przez inspekcję pobrane do badań. Te badania potwierdziły, że przyczyną zachowania agresywnego u tego zwierzęcia była właśnie wścieklizna. Powiedziała Monika Michałowska z Inspektoratu Weterynarii w Lublinie. Obszar objęty zagrożeniem wścieklizną dotyczy powiatu tomaszowskiego oraz kilkunastu gmin w powiatach biłgorajskim, chrubieszowskim, krasnostawskim i zamojskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziękujemy pani Aniu. Będzie wracać oczywiście Ania Kowalik-Brankati z najnowszymi informacjami z kraju, ze świata. Natomiast my z Darkiem Urbanowiczem często będziemy zerkać na korty i inne boiska. Tak jest, i parkury. Zaczynamy od tenisa. Włoch z południowego Tyrolu, Jannik Sinner i Niemiec Alexander Zverev zagrają w finale Australian Open. Sinner wyeliminował Amerykanina Bena Sheltona w trzech setach 7-6, 6-2 i 6-2. Zverev wygrał pierwszego seta z Nowakiem Dżokowiczem po tiebreaku, ale Serb przez kontuzję nie mógł kontynuować gry i poddał mecz. I jeszcze jedna informacja z Australii, choć już nie z Melbourne, a z okolic Adelaide. W zakończonym sprintem z dużej grupy, czwartym etapie wyścigu kolarskiego Tour Down Under, najszybszy okazał się Francuz Brian Coquard z grupy Cofidis. Michał Kwiatkowski, od lat jeżdżący w barwach Ineos Grenadiers, uplasował się na 18 pozycji. Filip Maciejuk, Red Bull Bora Hansgrohe był 101 w generalce, Kwiat jest 23, a Maciejuk 116. Wracamy do Europy. Dziś pierwsze loty w sezonie skoków narciarskich w Oberstdorfie. W kwalifikacjach weźmie udział 5 naszych asów przestworzy. Zniszczą wolny stok Żyła oraz najlepiej spisujący się ostatnio Paweł Wąsek, któremu coraz bliżej do podium Pucharu Świata. W ogóle sobie nie daję takich celów, za ileś muszę skoczyć na to podium. Cele sobie daję takie, żeby poprawiać te moje skoki, poprawiać te błędy, które tu podczas tego weekendu się zdarzały i wtedy to będzie coraz bliżej. Bułka z bananem, polecam. Kwalifikacje rozpoczną się o 17. Rozpoczęły się Hanenkan-Renen, czyli weekend wyścigowy w Kitzbühel. Dziś na słynnej trasie Strife odbył się supergigant wygrany przez Szwajcara Marco Odermata o 1/10 przed Austriakiem Rafaelem Haserem. Rodak Odermata, Stefan Rogentin, był trzeci. I na koniec tego serwisu sportowego jeszcze piłka nożna zza naszej zachodniej granicy. Julian Nagelsmann poprowadzi Die Mannschaft do 2028 roku. Fakty są takie, że przedłużenie umowy jest prezentem na 125-lecie DFB. Niemiecka Federacja w Lipsku zaczyna rocznicowe obchody i tam kontrakt z Julianem Nagelsmannem został przedłużony. Z czego, jak to w przypadku dobrych prezentów, zadowolone są obie strony. Szef zespołu dziennikarskiego kanału Sport 1 komentuje to tak. To pokazuje, że DFB uważa, że to bardzo dobry trener, a Nagelsmann zdążył się w międzyczasie zakochać w funkcji selekcjonera. Powiedział Stefan Kumberger. Frankfurter Allgemeine cytuje pozytywnie reagujących trenerów Bundesligi. Marco Rose z RB Lipsk mówi, że każdy z nich marzy o takiej stałości i spokoju. Sebastian Hoeneß z VfB Stuttgart uważa, że to najlepsza z możliwych decyzja i wierzy w jej efekty już za rok podczas Mistrzostw Świata w Meksyku, USA i Kanadzie. Adam Gruczewski, Polskie Radio. W sporcie za godzinę zajrzymy do Sopotu na wielkie święto jeździectwa. Kawaliadę. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o pogodę, to co do Polski, mamy informację o tym, że będzie cieplej niż było ostatnio. 10 stopni nawet w weekend powinno być gdzieniegdzie, minimalnie 8. To za dnia oczywiście nad ranem temperatura będzie spadać do mniej więcej 2 stopni na plusie. Natomiast co do wiatru, spokojnie patrząc szczególnie po Europie, bo taki huragan szaleje w okolicach Irlandii i Szkocji. Wiele lotów odwołanych, szkoły pozamykane, szpitale pozamykane, wiele domów, 560 tysięcy odciętych od prądu. Wszystkie szkoły w Irlandii i w Irlandii Północnej, jak mówiliśmy, także przymknięte. Władze apelują, jak nie musicie, nie wychodźcie. Belfast, Edynburgh, Dublin, Glasgow. Wiemy, że tam mnóstwo Polaków i pewnie naszych słuchaczy także, więc trzymajcie się mocno.

A jak my zadzwonimy, to co wtedy? Wtedy to się usłyszymy, natomiast palicho, że ja usłyszę to, co mądrego słuchacze mają do powiedzenia. Cały świat usłyszy i to jest dopiero wyzwanie. Oczywiście, że polecamy się 22 i 7 trójek. Telefon może być czasem zajęty, bo zadzwonimy na przykład do Stanów Zjednoczonych, do redaktora Wałkuskiego porozmawiać o jego nowym prezydencie, ale damy sobie radę. Co dzisiaj u nas w audycji? Tak swoją drogą, gdyby słuchacze jeszcze gdzieś do 19 słyszeli, że prowadzący z głosem nie zawsze domaga, jest pociągający, choć raz inaczej, to też jeden z naszych tematów dzisiaj. Może nie ja sam, ale taki smog, który na drapanie w gardle, ból zatok czy zatkany nos też może wpłynąć. Niekoniecznie temperatura czy inne wirusy, które latają po jednym czy drugim przedszkolu albo szkole. Randki w komunikacji na Słowacji. Autobus podobno to świetne miejsce do nawiązania nowych znajomości. Miejski przewodnik w Brnie tak powiedział i się zaczęło. Bilety na pociągi w Polsce mogłyby być tańsze, nie jest tak też. Przerobimy sobie dzisiaj z górą lodową, największą górą lodową świata, która płynie niebezpiecznie w kierunku, w którym nie powinna też. Dzisiaj się zmierzymy, kormoranom się przyjrzymy i tak patrzę, że nieco później porozmawiamy sobie jeszcze raz o redaktor Szydłowskiej i redaktorze Nogasiu, ale w wydaniu oni, kolacja, świeca, znaczy nawet świece, oni gotujący, a nie tylko zarządzający, wszystko to przy okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Teraz kwadrans po godzinie 16:00, to jest piątkowe wydanie popołudniowe audycji Zapraszamy do Trójki. Chciałbym szanownych słuchaczy zabrać do przedszkola. Jesteśmy na Mazowszu, kilkuletnie dzieciaki przychodzą, rodzice zadowoleni, dzieci zaopiekowane, a tu nagle pojawiają się myśliwi. Kosz ustrzelonych przez nich czaszek także wjeżdża do przedszkola i panowie mówią: dzieciaki, bierzcie i malujcie. Potem oczywiście, jak to w kole łowieckim, pewnie nie każdym, ale to akurat z kątem na Facebooku, zdjęcia czaszek zaczynają hulać, no i robi się afera. Dziecko w wieku przedszkolnym to słodka istota kochająca zabawę, śpiew, taniec, naukę, a zresztą oddajmy im głos. Lubię bardzo chodzić do przedszkola. Pani nas czegoś nowego uczy. Po prostu kochają odkrywać świat. Do czasu, tak jak mój syn, pierwszoklasista, który każdego ranka wstaje i mówi: nie chce mi się. Ale na razie jesteśmy w przedszkolu. Zaczęło się od tego, że na jednym ze stoisk dzieci zobaczyły pokolorowane przez moją 11-letnią córkę czaszki rogaczy. Mówi Katarzyna Dudek, przewodnicząca Zarządu Okręgowego Ciechanów Polskiego Związku Łowieckiego. Jedna tam była w kolorach tęczy, jedna zielona, no i po prostu kolorowo. I te małe dzieciaki zapytały, czy jest szansa, żeby one też mogły pomalować czaszki i czy mogłyby w ten sposób również spędzić czas. Tęczowe czaszki zainspirowały zajęcia dydaktyczne. Dzieci mogły pomalować na kolorowo, obsypać brokatem i zabrać do domu czaszki ustrzelonych podczas polowania rogaczy. Wszystko to działo się w przedszkolu, prawdopodobnie między tańcem do przedstawienia, a leżakowaniem. Nie było żadnych wątpliwości co do tego? Absolutnie nie, panie redaktorze. Edukacja jest podstawą naszego działania. Jeżeli w ten sposób również możemy przekazać jakieś treści i wyedukować młode pokolenie, a nie oszukujmy się, nie róbmy z tematu śmierci i z tematu pozyskiwania zwierzyny tematu tabu. Żadnemu dziecku nie stała się krzywda. Wręcz przeciwnie, dzieci na wyjście mnie przytuliły i zapytały, kiedy przyjdę następnym razem. Z psią behawiorystką i trenerką mentalną Anetą Aftoniuk rozmawiam o tym, jak podobny kontakt ze zwierzęcymi szczątkami może przełożyć się na funkcjonowanie człowieka. Przynoszenie do szkoły koszyka czaszek i pozwalanie dzieciom malowania ich i traktowania tych elementów jak zabawek nie interesuje dzieci przyrodą. Tu i teraz, w tym samym momencie, uczy dzieci, że można potraktować jak zabawkę coś, co powinno być obdarzone szacunkiem. Szczątki żywej istoty powinny być szanowane. Podobne spostrzeżenia ma nauczyciel Przemysław Staroń. Według niego traktowanie w ten sposób kości to nie oswajanie dzieci ze śmiercią, ani nie edukacja przyrodnicza, a po prostu normalizowanie przemocy wobec zwierząt. Mam jakiś miliard sposobów na to, aby uczyć przyrodę. W sposób, który nie będzie normalizować przemocy wobec zwierząt. Na lekcję, która oprócz elementu artystycznego zawierała elementy edukacyjne i przyrodoznawcze, zgodzili się nauczyciele przedszkolni oraz rodzice. Tyle mam myśli, jak to skomentować. Której bym nie użył, zawiodę jakąś ze stron, bo jasne, że szacunek się należy. Jasne, że edukowanie o przyrodzie jest skrajnie istotne. Jasne, że są tacy, którzy powiedzą, myśliwi też potrzebują jakiejś frajdy z tego, co lubią robić, to ich pasja, ale myślę, że problemem może być to, w którym momencie życia tego dziecka zaczynamy dyskutować o tym, skąd ta czaszka się znalazła i czy rzeczywiście tęcza powinna na niej wylądować. Choć podejrzewam, że słuchacze będą mieli swoje komentarze, a je przyjmiemy chętnie. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, pani Renato, witamy w Trójce. Dzień dobry. Z czym pani do nas przychodzi? Taką drobną uwagą. Nie jestem przekonana, czy przedszkole to jest właściwe miejsce do stajania dzieci ze śmiercią. To jest jakby takie podstawowe pytanie. Czy to jest to miejsce, w którym mamy oswajać dzieci ze śmiercią? Jako rodzic 4-letniego Kuby myślę sobie, też się zastanawiam nad tym, natomiast często dochodzi do sytuacji, w których pojawiają się ważne tematy, nie zostają przerobione jeszcze na, powiedzmy, zajęciach, no i potem siadamy do samochodu i zaczyna się pytanie. Myślę, że o takie czaszki byłoby pytanie. Skąd one są? I zaczęłaby się moja rola w tym, żeby to wytłumaczyć. Myślę rzeczywiście, że moment inicjacji różnych tematów jest skrajnie ważny i tego, jak do niego podejdziemy. Też tak uważam i wydaje mi się, że jeżeli panowie myśliwi tak bardzo chcą wprowadzać dzieci w świat przyrody, to mogą na przykład zakładać razem z dziećmi budki lęgowe. Koło Łowieckiej w miejscowości, w której ja mieszkam, właśnie takie zajęcia z dziećmi prowadzi i myślę, że to nie jest kontrowersyjne. Natomiast przenoszenie trofeów myśliwskich do przedszkola, ja przepraszam, ale w kraju, w którym taka publiczna, gorąca debata się toczy, czy to jest właściwe, że dzieci w wieku szkolnym, i to też nie najmłodsze, chcemy przygotowywać do życia, ucząc je też o seksualności. Dokładnie. Na ten temat bardzo mocno debatujemy. Tymczasem tutaj ktoś przynosi maluchom kosz czaszek. Przepraszam, ale ja bym to ledwo zniosła, gdyby mi to ktoś przyniósł do pracy. Bardzo uprzejmie dziękuję. Za telefon i komentarz, czy inne mogą się pojawić na naszej antenie? Oczywiście. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Och, będziemy zmieniać dzisiaj tematy do 19 bardzo często. Tak, swoją drogą muzycznie też będziemy krążyć między różnymi wątkami. Ten sprzed chwili to Jungle Keep Me Satisfied. Nie wiem, czy to dobry wstęp do tematu, który teraz poruszymy, ale połączymy się z Pragą już teraz. Tam jest Wojciech Stobba. Cześć Wojtku. Dzień dobry, cześć. I z Pragi jedziemy sobie do Brna. Powiedzmy, że jedziemy autobusem. Miejski przewoźnik w Brnie uznał, że autobus to świetne miejsce na nawiązywanie nowych znajomości i taką kampanię wypuścił w świat, ale się zaczęło. Powiedz co? Mówimy właśnie o kampanii, która ma hasło Więcej niż komunikacja miejska. Otóż w Brnie pojawiły się ulotki, plakaty przedstawiające podróżujących w różnych sytuacjach. Na przykład podczas rozmowy w autobusie, podczas nauki czy przy ćwiczeniu jogi. W sumie to jest 17 różnych pomysłów na to, do czego można wykorzystać jazdę komunikacją miejską. Od relaksu, po plotkowanie albo robienie sobie makijażu. No ale właśnie jeden z tych pomysłów wywołał zaskoczenie, konsternację, krytykę, również w mediach społecznościowych, gdzie te grafiki się pojawiły. A konkretnie mam tutaj na myśli ulotkę, na której widać młodą kobietę jadącą autobusem albo trolejbusem, bo i te kursują po Brnie. I ta kobieta stoi, trzymając się poręczy, patrzy gdzieś w dal przed siebie, natomiast z tyłu, no, powiedziałbym, przystawia się do niej młody mężczyzna. Ewidentnie osobistą przestrzeń tej pani naruszając. Hasło na tej grafice sugeruje, że właśnie komunikacja miejska jest odpowiednim miejscem do nawiązania nowej znajomości albo wręcz do poderwania kogoś. No i pojawiły się głosy, że takie podejście jest równoznaczne z bagatelizowaniem problemu molestowania seksualnego w przestrzeni publicznej, bo też jak wynika z rządowych badań w Czechach, co trzecia kobieta i co dziesiąty mężczyzna przynajmniej raz w życiu miał do czynienia z molestowaniem seksualnym w komunikacji publicznej. Natomiast 20% ogółu społeczeństwa miało do czynienia z niepożądanymi próbami dotyku czy nawet całowania w komunikacji publicznej. No i dlatego, jak uważa na przykład zajmująca się tym problemem organizacja Consent, to jest rzecz dość powszechna, której nie można ignorować, bagatelizować, więc taka kampania może być po prostu nie na miejscu. Pojawiła się nawet wypowiedź pełnomocniczki rządu do spraw praw człowieka. Ona nazwała tę brneńską akcję niefortunną i zarzuciła przewoźnikowi brak wrażliwości wobec ofiar takich zachowań, wobec tych, którzy muszą albo i nie muszą to znosić. Bo Wojtek, tu nie było powiedziane, że to też może być miejsce do nawiązania relacji, tylko wprost sugestia, że to też to dobra okazja. Tak, dokładnie tak. To był jeden z tych pomysłów, jedna z tych propozycji, w jaki sposób można wykorzystać jazdę komunikacją miejską. Ksiądz singlem, wysiądziesz z mężem albo z żoną. Mniej więcej, ale za chwilę powiem jeszcze o innej akcji, którą brneński przewoźnik ma na swoim koncie. Teraz ta firma broni się, twierdząc, że do wszystkiego należy podchodzić z dystansem, że nie można traktować wszystkiego tak wprost. Ani tej ulotki z chłopakiem podrywającym dziewczynę w autobusie, ani żadnej innej. No ale właśnie ta firma ma na koncie kampanię sprzed półtora roku, gdy w pojazdach komunikacji pojawiły się plakaty z takimi hasłami. Chcesz legalnie dzwonić na dziewczyny? Zostań motorniczym w tramwaju. Albo był jeszcze drugi. Chcesz, aby dziewczyny za tobą biegały? Zostań kierowcą autobusu. Wow. No i wtedy też pojawiły się zarzuty o seksizm, o bagatelizowanie problemu molestowania. Bardzo ci dziękuję. Myślę, że w tym temacie, który poruszyliśmy chwilę wcześniej i tym teraz, brakuje równowagi, balansu. Gdyby szanowni słuchacze chcieli to skomentować, też jesteśmy otwarci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A05s. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 599 zł. Teraz za jedyne 399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Spieszcie się! W salonach Volkswagen samochody dostawcze trwa wyprzedaż rocznika 2024. Tylko teraz niezawodny Crafter już od 884 zł netto miesięcznie oraz inne modele w atrakcyjnym finansowaniu z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vw.dostawcze.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska.

Raz, że nasza gospodarka ma się wciąż nie najgorzej. Wprawdzie ostatnio było trochę słabszych danych, ale te perspektywy dla polskiej gospodarki nie są najgorsze. Dwa, że w kontekście takim geopolitycznym i bezpieczeństwa narodowego, to tutaj też te pierwsze wypowiedzi Donalda Trumpa, między innymi to, że właśnie przypomnienie o tym, że będzie próbował rozmawiać z Rosją o zakończeniu wojny w Ukrainie, myślę, że dla części inwestorów to mogło być przyczynek do myślenia o tym, że być może przybliża się ten moment, kiedy rozmowy pokojowe na Ukrainie się odbędą, rozpoczną. I może to też jest jednym z czynników. Dodajmy, że złoty umacnia się też do pozostałych walut z Wielkiej Czwórki, a realnie, jeśli wziąć pod uwagę to, jak inflacja zmniejszała wartość naszej waluty w ostatnich latach, złoty jest teraz najmocniejszy od przeszło 16 lat. Tylko w ciągu ostatnich 24 miesięcy, korzystając m.in. ze spadku inflacji, nasza waluta umocniła się o ponad 20%. Teraz za dolara płacimy 4 złote i 2 grosze, za euro 4,21, za franka 4,43. Był dzisiaj moment, że cena funta zaczynała się od 4, teraz brytyjska waluta kosztuje równe 5 zł. To był też fantastyczny tydzień dla giełd w Europie. Rekordowo na przykład było na parkiecie niemieckim. DAX, tamtejszy główny indeks, pobił rekord wszechczasów. Teraz w Europie przewaga optymistów, chociaż nieduża, a do nich zalicza się także polski parkiet. WIG20 na pół godziny przed zamknięciem tygodnia rośnie o ponad 0,5%. Za 2 godziny słyszymy się ekonomicznie raz jeszcze. Powiemy m.in. o tym, dlaczego Polacy kupują dużo miodu i ile w przyszłym tygodniu zapłacimy za tankowanie. Do usłyszenia. Jeszcze jedna, dwie konferencje z Davos Donalda Trumpa i OPEC tak obniży ceny, że właściwie nie będziemy musieli w ogóle nic płacić na stacjach benzynowych. Aha. Jeśli chodzi o pogodę, to długoterminowo synoptycy mówią, będzie cieplej, żeby nie powiedzieć coraz cieplej. Mówię o tym z dystansem, dlatego że wiem, że trwają jakby nie było zimowe ferie i tego śniegu trzeba sobie naprawdę poszukać. Co znaczy ciepło, panie Jarku? No 8-10 stopni. Tyle proponuję na weekend. Kto da mniej? Kto da więcej? Nie powinno padać, ani śniegiem nie sypać. Nie, nigdzie ani deszczu mocno też nie zobaczymy. Słońca zabraknie w tygodniu, gdzieniegdzie się przejaśniało w tym tygodniu raczej. W ten weekend nie powinno być przejaśnień większych. Sobota będzie cieplejsza niż niedziela, ale ta różnica nie będzie duża. Co do Europy, no to bardzo mocno wieje w okolicach Irlandii i Szkocji. Tam na północy rzeczywiście mówimy o huraganie. Wiele lotów odwołanych, szkoły pozamykane, szpitale pozamykane, wiele miast bez prądu. W Polsce tego typu wiatr nam nie grozi. Co do trójki, no to zapraszamy. Oczywiście, proszę się rozgościć. Do 19:00 kilka naprawdę fajnych tematów. Prezydent Trump wpadnie do nas także z Markiem Wałkuskim już za chwilę, a państwo mogą wpaść dzwoniąc 22 i 7 trójek. Wiem, że to The Rolling Stones i przerywać nie wypada, ale muszę. Pan Maciej z Poznania, witamy. Panie Macieju. Tak, dzień dobry. Ja chciałem jeszcze wrócić do tematu randkowania w środkach komunikacji. No, już czekam na pana historię. Fakt, że ktoś wpadł na taki pomysł, wcale mnie nie dziwi, bo ludzie są bardzo różni, mają różne pomysły. Natomiast zastanawiam się, dlaczego w takiej firmie jak przedsiębiorstwo komunikacyjne, które jest na pewno dużą firmą, zatrudniającą dużą liczbę osób... Nie przegadali sprawy? No tak, przede wszystkim, że nie znalazł się nikt, kto by zaprotestował i kto by nie zwrócił uwagę na negatywy tego pomysłu. To prawda. No myślę, że czasami tak jest. Mamy agencję, zatrudnijmy, przegadajmy, natomiast zabrakło rozmowy z samym zespołem. Może akurat ktoś zerknąłby na to inaczej. No i przede wszystkim z kobietami myślę, bo tutaj panie są chyba najbardziej poszkodowane. Zdecydowanie. Pozdrawiam bardzo. Zapraszamy do Trójki. My też bardzo pozdrawiamy. Panie Marku, sprzątnęliśmy stąsów ze sceny i zbudowaliśmy przestrzeń dla pana. Marek Wałkuski, Waszyngton Live. Dla mnie czy dla pana Trumpa? No wiesz co, nie mam takiej sceny, na której on i jego ego mogłoby się pomieścić. Sorry. On odleciał, Trump odleciał właśnie po raz pierwszy Marine One po powrocie do Białego Domu, z południowego trawnika Białego Domu. A w ten sposób odleciał. Dziesiątki dziennikarzy... Tak, dziesiątki dziennikarzy. Trump, Biden też się zatrzymał przy dziennikarzach, zatrzymywał przed odlotem Marine One. Była okazja do zadania pytania. Tym razem Trump odpowiedział na kilka pytań dotyczących głównie spraw wewnętrznych, amerykańskich. Jedno pytanie dotyczące Włoch. Moja koleżanka z Włoch zapytała go, czy wyłączy Włochy z tych ceł, które zamierza nałożyć na Unię Europejską. Trump odpowiedział, bardzo ją lubię, zobaczymy co się stanie. No i to była zagadka, kogo miał na myśli, mówiąc bardzo ją lubię, Unię Europejską, ale prawdopodobnie Giorgio Meloni, czyli premier Włoch. No właśnie. Natomiast wiem, że tematów... Także Trumpa nie ma w Waszyngtonie, nie musimy szukać wielkiej sceny dla niego. Natomiast tematów zostawia sporo. Gdzie się nie odezwie, czego nie podpisze, to tematów jest sporo i chciałbym zapytać o ten ważny, bliski. Był moment w czasie kampanii, że sugerował, jeżeli mnie wybierzecie, to wojna w Ukrainie skończy się w sekundę. Pomysły były różne. Teraz mamy wreszcie ten czas, kiedy możemy powiedzieć sprawdzam, no i mówimy sprawdzam, na jakim etapie jest koniec wojny na Ukrainie z perspektywy Ameryki. Na pewno nie 24 godziny, bo już dawno minęły te 24 godziny. Na pewno nie tydzień, na pewno nie miesiąc. Także Trump nawet sam zapytany, czy w tym roku zakończy wojnę na Ukrainie, powiedział, że to zależy od Rosji. W związku z tym ta obietnica, już możemy ją wykreślić z obietnic zrealizowanych Donalda Trumpa, wpisać jako tę niezrealizowaną. Trump stara się przedstawiać siebie jako twardego polityka, twardego przywódcę wobec Rosji. Natomiast na przykład mówi o tym, że nałoży sankcje na Rosję, jeśli Rosja nie zasiądzie do stołu negocjacyjnego. Natomiast w mojej ocenie to jest dosyć słabe ultimatum, dlatego że Trump nie żąda, żeby Rosja wycofała swoje wojska z Ukrainy, tylko żąda, żeby Putin zasiadł z nim do stołu negocjacyjnego. To jest dziwne, dlatego że to Putin był izolowany przez przywódców zachodnich. To oni nie chcieli z nim rozmawiać. No i de facto Trump chce zakończyć izolację dyplomatyczną Władimira Putina, tak naprawdę nic nie dostając w zamian, bo oficjalnie otwarcie mówi, że to spotkanie z Putinem jest już przygotowywane. Także Trump dużo takich twardych zapowiedzi, twardych wypowiedzi ma, natomiast no, fakty nie do końca idą za tymi groźbami czy zapowiedziami. Dziś słuchałem także kolegów z Financial Times w ich podcaście Unhatched i dyskutowali o cłach i pokazywali w ogóle historię. Mówili, że nie Trump taki pierwszy i że różne były powody wprowadzania ceł. Natomiast rzeczywiście dla niego to jest cały czas taki, mam wrażenie, punkt w negocjacjach ze światem. Może jeszcze nim grozić, ale też czekam na moment, kiedy będziemy sprawdzać, na ile to działa i czy działa. No jeśli chodzi o cła, to Trump może być tutaj, pójść za tymi słowami. Nie należy przekładać rzeczywiście wagi do konkretnych wypowiedzi Trumpa. Natomiast ważne jest to i warto patrzeć, jakie ma podejście do różnych kwestii, co czuje, co myśli. W pierwszej kadencji nie wszystko mu się udało zrealizować z tych swoich takich pragnień czy zapowiedzi, typu na przykład wojna celna, czy wycofanie wojsk z Niemiec, bo przecież taką decyzję już nawet podjął, a potem ona została odwrócona. Natomiast pamiętajmy, że teraz administracja Trumpa jest bardziej sprawna. On ma wokół u siebie lojalistów. Ci wszyscy, którzy podejrzewani byli, czy o to, że mogą być nie do końca lojalni, już nie są w amerykańskim rządzie. Także teraz Trump będzie skuteczniejszy, a Trump nie lubi Unii Europejskiej. Uważa, że Unia Europejska wykorzystuje Stany Zjednoczone. To samo mówi o Kanadzie. Podejście Trumpa do świata jest takie, że on uważa na przykład, że Putin nie jest nic mu winien, a Europa jest mu winna. On nawet mówi o setkach miliardów dolarów deficytu handlowego, co oczywiście nie jest prawdą, bo jeżeli uwzględnić usługi, to jest 130 miliardów dolarów, więc znacznie mniejszy niż ten, o którym mówi Trump, ale no, to może akurat mieć wymierne konsekwencje. Te jego groźby mogą przełożyć się na konkretne działania niestety dla Europy i dla Unii Europejskiej, dla sojuszników Stanów Zjednoczonych. Wracając do dyskusji dziennikarzy Financial Times, ich puenta była taka. Trump zachowuje się trochę w ten sposób, że świat chciałby go, oni użyli brzydkiego słowa, więc nie będę powtarzał, ale użyję słowa wykorzystać, więc świat chciałby go wykorzystać, więc on robi wszystko, żeby wykorzystać świat szybciej. Trochę tak jest z Chinami, z Europą, przynajmniej taka była sugestia. Nie wiem, jak to wygląda z perspektywy Waszyngtonu. No, być może tak, natomiast to, co mnie niepokoi, to jest to, że Trump nie krytykuje Putina. Ja nie słyszałem ani słowa krytyki czy potępienia Putina, tego, co robi na Ukrainie. Wczoraj powiedział o tym, nawet zasugerował, że ta wojna to jest wina Zełenskiego. Kiedy mówi o Putinie, mówi prezydent Putin, kiedy mówi o Zełenskim, mówi Zełenski. Nawet mówiąc o Chinach, jego język jest bardzo łagodny, natomiast kiedy mówi o Kanadzie, kiedy mówi o Europie, o Unii Europejskiej, no to sypią się gromy. Także no, zobaczymy, ile z tych zamiarów, które ma, a Trump sugeruje, że uderzy w Unię Europejską cłami. Mówi się o tym, że rozważa wycofanie wojsk czy części wojsk z Europy. Nie wiadomo, jak to nas dotknie. No ale w tym, jeżeli tak się zdecyduje, oczywiście u Trumpa zawsze jest to, że on stara się jak najwięcej wynegocjować, jak najwięcej wyciągnąć od tych, z którymi negocjuje, czy z którymi rozmawia. Natomiast to, że chce przede wszystkim uderzyć w Unię Europejską, w sojuszników, w NATO, no to ja uważam to za niepokojące. Co najmniej. Bardzo dziękujemy, panie Marku, i do usłyszenia. Waszyngton i Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kwadrans do godziny 17 w piątek, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Na początku dzisiejszej audycji weszliśmy do pewnego przedszkola na Mazowszu. Rozgościliśmy się wspólnie z myśliwymi i ich czaszkami przed dziećmi małymi. Słuchacze chętnie to komentują. Ewa Kraków, dzień dobry, pani Ewa. Dzień dobry. Chciałam się odnieść do tego tematu, o którym pan właśnie powiedział w tej chwili. Do szanowania szczątków zwierzęcych i uczenia dzieci tego tematu, oswajania w ogóle z tym tematem. Myślę sobie, że wcześniej czy później ten temat rozwija się, ponieważ pojawia się pytanie, co to jest to coś, co pływa w rosole, a to są szczątki zwierzęce. I to nie chodzi tylko o szanowanie zwierząt dzikich, ale też w ogóle o szacunek do zwierząt jako takich oraz obchodzenie się z ich szczątkami. No jeśli nie weganizm, no to nie wiem co. Ja myślę, pani Ewo, bo to też ciekawy wątek, który pani podnosi, takiego szerszego spojrzenia w ogóle na problem, z którym paradoksalnie ci myśliwi przyszli do tego przedszkola. Bo gdyby oni zrobili swoje, ale gdyby dołożyć do tego trochę głębszą rozmowę właśnie o tym, o szacunku, o szczątkach, o w ogóle istnieniach innych niż my i tym, jakie mamy do nich podejście, to myśliwy może pokazać swoją perspektywę, ale ktoś to może doważyć. Ja mam wrażenie, że tego tutaj zabrakło. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Do 17 zostało 11 minut. Wspominaliśmy, że w tę niedzielę kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kibicujemy, gramy, wspieramy i pomagamy. Jako Trójka oczywiście też. Zapraszamy tutaj do nas, do Trójki. Dosłownie ich przenośni. Natomiast to, co wygrać można, to jest kolacja przy świecach, przygotowana przez Agnieszkę Szydłowską i Michała Nogasia, czyli naszych szefów, wszystkich szefów. Mecz w piłkarzyki z ekipą Trójki, także zwiedzanie radia od kuchni. Wszystko to komentują także nasi słuchacze. Ja niestety nie wezmę w tym udziału, natomiast jestem weteranem, słuchaczem Trójeczki. Ja pamiętam czasy, kiedy pan Marek Wałkuski wylicował Wielkie Nic razem z panem Strzyczkowskim i mam takiego pomysła drobnego. To może, bo piłkarzyki to jest gra dwóch na dwóch, to może nie jedna osoba wygrywa, ale wygrywają dwie osoby. Jak patrzę na swojego, czy w ogóle na swoje dzieciaki, mam wrażenie, że czasami to może być gra trzech na jednego, też piłkarzyki, ale weteranowi bardzo dziękuję za tę sugestię. Zachęcamy generalnie, żeby państwo odszukali tej licytacji na naszej stronie i spróbowali podbić tę cenę. Gramy w ten sposób dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 10 minut do 17. To będzie Krzysztof Zalewski. Przyjdź w taką noc. Cóż, warta noc. Kiedy już nie ma gwiazd, cóż wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask i tylko wiatr błądzi znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż, wołam cię. Przyjdź.